Tefanyorum bir ke vaxt canyama Tefany dusi parori ham qishanya Tefany bel to delyo nazik va yak همه یکی بوان نه تک به تک با برارو دشمنی ده کشتمونم تفنگ تشنه بخینه هممون بشر هم بی تفنگ بود همه دنیا شنی بد بیر و جنگ بود گل سرخ براهری ربکاری و جازشتی رفیقین بیار تفنگ لعنت به تو وو تیر کوانی وو تیر کوانی وو تیر کوانی تفنگ کشتی غزال رنگ و رنگی هرو هرو هرو هرو هرو هرو هرو تفنگ دنیا اگر داغت بینم قشنگی سی همه زار زمینم قشنگی سی همه زار زمینم Thank you. چه خوان روزگاره بی تفنگی، میماده مینشن آهو پشن بره کدری زمی بی مثل بارو دلیا پاک زلال دو روزگارو برارو دشمنی در کشتمونه من تفنگ تشنه بخینه هممون هممون هممون